मिसेस अहूजा पलाश को दांत पीसते हुए धीरे से बोली, तुम्हें किसमें इंटरेस्ट है मैं जानती हूँ, लेकिन मैं दुनिया को नहीं बता सकती कि तुम। इतना कहकर मिसेस अहूजा चुप हो गई और फिर पलाश को देखकर गुस्से में बोली, अब चुपचाप जाकर केक कट करो और शादी तो तुम्हारी रूही से ही होगी, चाहे तुम्हें उसमें इंटरेस्ट हो या ना हो। पलाश बोला, मॉम आपको आखिर उस लड़की से प्रॉब्लम क्या है? मैं उस लड़की के साथ खुश रहूंगा, आप जबरदस्ती ये शादी करवा के मेरी और रूही दोनों की जिंदगी खराब कर देंगी। मिसेस अहूजा गुस्से में बोली, यहाँ सब है और सबके सामने सीन क्रिएट मत करो, चुपचाप से केक काटो, इस बारे में बाद में बात करेंगे। पलाश ने बेमन से केक कट कर दिया, सारे मेहमानों ने क्लैपिंग कर दी, धीरे धीरे पार्टी आगे बढ़ने लगी। शिवाय आर्या को लेकर डांस फ्लोर पर आ गया और उसके साथ धीरे धीरे बॉल डांस करने लगा। आर्या शिवाय के साथ खुश होकर डांस कर रही थी। शिवाय कभी भी आर्या को अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाता था, चाहे उसे आर्या पर कितना भी प्यार आ रहा हो। आज भी शिवाय को आर्या पर बहुत प्यार आ रहा था, उसका मन कर रहा था वो अभी सबके सामने आर्या को किस कर ले, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। वो नहीं चाहता था कि आर्या इन सबके सामने एम्बैरेस फील करे। शिवाय और आर्या को डांस करते हुए देखकर दिव्यांश ने हीर के पास जाकर कहा, चाची आप भी जाकर चाचू के साथ डांस कर लो। हीर धीरे से घबराती हुई बोली, दिव्यांश भैया मुझे ऐसा डांस करना नहीं आता। दिव्यांश ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास एक वेटर की ट्रे में रखा और हीर की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, चलिए चाची मैं सिखा देता हूँ, बहुत आसान है। हीर ने ना में गर्दन हिला दी। बेशक वो दिव्यांश की चाची लगती थी, लेकिन उसे दिव्यांश के साथ डांस करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। दिव्यांश ने जबरदस्ती हीर का हाथ पकड़ा और उसे डांस फ्लोर की तरफ ले जाते हुए कहा, चलिए ना चाची इतना शर्माओगी तो चाचू के साथ कैसे डांस करोगी, चलिए मैं सिखा देता हूँ। दिव्यांश ने हीर का एक हाथ अपने कंधे पर रखा और दूसरा हाथ हीर के हाथों में उलझा दिया। दिव्यांश जानता था कि हीर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही है, इसीलिए उसने हीर की कमर पर हाथ नहीं रखा। दिव्यांश थोड़ा थोड़ा मूव करते हुए बोला, देखो चाची कितना आसान है, बस खड़े खड़े हिलना है और कभी कभी पैरों को हिलाना है। हीर भी दिव्यांश के बताए हुए तरीके से थोड़ा थोड़ा हिलकर डांस करने लगी। दिव्यांश हीर के साथ डांस कर रहा था, लेकिन हीर बस हिल रही थी। हीर को बिल्कुल भी डांस करना नहीं आ रहा था। दिव्यांश बोला, क्या हुआ चाची आप कोशिश तो कीजिए, आप भी कर लेंगी। हीर हल्का सा मुंह बनाकर बोली, मुझे ऐसा डांस नहीं आता। तो कैसा डांस आता है चाची, दिव्यांश ने जिज्ञासा के साथ पूछा। हीर बोली, मुझे तो कथक आता है। शिवाय जो कि दिव्यांश और हीर के पास ही आर्या को लेकर डांस कर रहा था, कथक शब्द सुनकर डांस करते करते रुक गया और फिर आर्या का हाथ छोड़कर हीर के पास आकर बोला, चाची आपको कथक आता है? जी शिवाय भैया, जब मैं स्कूल में जाती थी तो वहां सिखाते थे, लेकिन मैं उसे भूली नहीं हूँ, मुझे अभी याद है, हीर बोली। शिवाय ने एक डांस का पोज बनाकर हीर की तरफ देखकर पूछा, चाची आपको ऐसा वाला डांस आता है? इस वक्त शिवाय बहुत फनी लग रहा था। हीर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ये तो भरतनाट्यम है। शिवाय ने अपने दोनों हाथ नीचे किए और अपने सिर पर खुजाते हुए कहा, अच्छा चाची दोनों अलग अलग होते हैं? हीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। आर्या और दिव्यांश को हंसी आ गई और वो दोनों डांस फ्लोर पर ही हंसने लगे। दोनों को हंसते हुए देखकर शिवाय ने बच्चों की तरह हीर से शिकायत करते हुए कहा, चाची देख लो ये हंस रहा है, मैं फिर इसे मार दूंगा और मैं खड़ा हुआ मार खा लूंगा। दिव्यांश ने हंसते हुए जवाब दिया। चारों डांस फ्लोर पर खड़े होकर मजाक करते हुए हंस रहे थे। हर्षवर्धन उन्हें दूर से देख रहा था। हर्षवर्धन ने चारों को देखकर मनी मन कहा, मेरी हीर के कदम रघुवंशी मेंशन में क्या पड़े, मेंशन की तो खुशियां ही वापस आ गई। दूसरी तरफ लॉकअप में खड़े खड़े रूही के पैर दुख गए। रूही इरिटेट होते हुए बोली, राजवीर मेरे पैर दुख गए। राजवीर अपने शांत स्वभाव के चलते धीरे से बोला, मैम मैं क्या कर सकता हूं? तुम घोड़ा बन जाओ। रूही बोली, व्हाट? राजवीर ने हैरानी से रूही को देखकर कहा। रूही बोली, हाँ और क्या, तुम घोड़ा बन जाओ, मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाऊंगी। राजवीर हंसते हुए बोला, मैम इससे घटिया डायलॉग नहीं था आपके पास। ना तो मैं आपका दादा हूँ ना ही आप मेरी पोती कि मैं आपका घोड़ा बनूंगा और आप मेरी पीठ पर बैठ जाएंगी। मैं कोई घोड़ा नहीं बनने वाला। रूही हल्के गुस्से में बोली, तो क्या मैं ऐसे ही खड़ी रहूं? राजवीर खुद में ही बड़बड़ाया, क्या मुसीबत है। राजवीर ने फिर अपना कोट निकाला और लॉकअप के फर्श पर बिछाते हुए कहा, लीजिए मैम इस पर बैठ जाइए। रूही राजवीर के बिछाए हुए कोट पर बैठ गई। फिर वो अपनी सैंडल निकालने लगी लेकिन उसकी सैंडल निकल नहीं रही थी। रूही बोली, राजवीर ये निकल नहीं रही। राजवीर पंजों के बल बैठ गया और उसने धीरे से रूही की सैंडल निकाल दी। फिर रूही आलती पालती मारकर बैठ गई जबकि राजवीर अब भी खड़ा था। दूसरी तरफ पार्टी में हर्षवर्धन अपने किसी बिजनेस पार्टनर के साथ बिजी था। दिव्यांश और शिवाय भी बिजी थे। इस वक्त हीर बिल्कुल अकेली खड़ी थी और तभी उसके पास नैना कपूर आई। हीर का ध्यान नैना कपूर पर नहीं था लेकिन जैसे ही हीर की नजर नैना पर पड़ी वो वहां से जाने लगी। वो पूरी तरीके से जा पाती उससे पहले ही नैना ने हीर का हाथ पकड़ लिया। नैना कपूर एक तिरछी स्माइल करके बोली, इतनी भी क्या जल्दी है मिसेस हर्षवर्धन रघुवंशी। हीर धीरे से बोली, मेरा हाथ छोड़िए। नैना ने हीर का हाथ छोड़ दिया और फिर हाथ बांधकर एटीट्यूड के साथ बोली, तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश तो हो ना। हीर ने जवाब नहीं दिया। वो जाने लगी लेकिन नैना हीर के सामने आ गई। हीर दूसरी तरफ से जाने लगी तो नैना फिर से हीर के सामने आ गई। हीर बोली, हटिए मुझे जाना है। तुम तो नाराज हो गई, मैंने तो बस इतना पूछा कि तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश तो हो ना, क्योंकि मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं थी इसलिए मेरा और हर्षवर्धन का डिवोर्स हो गया। नैना फिर हीर के चारों ओर धीरे धीरे चक्कर लगाते हुए बोली, तुम्हें पता है मेरा और हर्षवर्धन का डिवोर्स क्यों हुआ था? हीर एक कदम बढ़ाते हुए बोली, मुझे नहीं जानना। नैना ने फिर से हीर का रास्ता रोक लिया। नैना बोली, क्या हुआ, सच सुनने की हिम्मत नहीं है? नैना फिर अपने होंठ हीर के कान के पास लेकर आई और धीरे से बोली, तुम्हें पता है हर्षवर्धन वो सब नहीं कर सकता, तभी तो मैंने उसे डिवोर्स दे दिया। पीहू भी सरोगेसी से इस दुनिया में आई है। ये सुनते ही हीर की आंखें बड़ी हो गई। हीर को नैना की बात से बहुत बड़ा शॉक लगा था लेकिन हीर ने चेहरे पर नहीं आने दिया। हीर ने इस बार हिम्मत करते हुए कहा, तुम्हारी बकवास हो गई हो तो सामने से हट जाओ। नैना फिर से हाथ बांधकर एटीट्यूड के साथ बोली, सच से भागने से सच बदल नहीं जाएगा। तुम खुद ही बताओ हर्षवर्धन कितनी बार तुम्हारे करीब आया है, आया ही नहीं होगा। कहता होगा मैं बिजी हूं लेकिन बिजी नहीं रहता वो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूं, वो तुम्हारे करीब आने लायक ही नहीं है। नैना अपनी बात बोलकर वहां से चली गई। हीर जहां खड़ी थी वहीं सुन्न होकर खड़ी रही। हीर के दिमाग में 10 सवाल आ गए लेकिन वो किससे पूछती? हर्षवर्धन से पूछने की हिम्मत तो उसके अंदर बिल्कुल नहीं थी। आखिर हीर और हर्षवर्धन का रिश्ता अभी बना ही कहां था। तभी एक वेटर हीर के पास आया और उसने हीर को एक ड्रिंक ऑफर की। हीर ने भी बिना सोचे समझे वो ड्रिंक उठाई और अपने होंठों पर लगाकर पी गई। नैना दूर खड़ी हुई हीर को मुस्कुरा कर देख रही थी। तभी नित्या उसके पास आकर बोली, दी हीर के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाने से क्या होगा और हर्षवर्धन के बारे में ये सब बोलकर आपको क्या हासिल हुआ? इस पर नैना हंसकर बोली, तुम छोटी हो नित्या, तुम्हें समझ नहीं आएगा। अभी ड्रग्स के नशे में हर्षवर्धन से आर्ग्यूमेंट करेगी और तुम जानती नहीं हो हर्षवर्धन से जो बहस करता है हर्षवर्धन उसका क्या हल करता है। मेरा और हर्षवर्धन का डिवोर्स भी तो एक छोटी सी बहस को लेकर ही हुआ था। तुम देखना बहुत जल्द हर्षवर्धन हीर को उसकी असली जगह दिखा देगा। हीर ने जब ड्रिंक कर ली तो उसे नशा हो गया और वो अंदाजे से एक चेयर पर सिर पकड़कर बैठ गई। हर्षवर्धन ने पार्टी में नजर घुमाई तो उसे हीर कहीं दिखाई नहीं दी। हर्षवर्धन ने इशारों में दिव्यांश से पूछा, हीर कहाँ है? दिव्यांश ने भी पार्टी में नजर घुमाई तो उसे भी हीर कहीं दिखाई नहीं दी। दोनों के चेहरे पर टेंशन आ गई। तभी पैंथर हर्षवर्धन के पास आकर बोला, चाचू किसी ने चाची को ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला दिया, मैं बड़ी मुश्किल से चाची को गाड़ी में बिठाकर आया हूं। आपको अब चलना चाहिए। पैंथर की बात सुनकर हर्षवर्धन को बहुत ज्यादा हैरानी हुई और फिर उसने नैना कपूर की तरफ देखा। नैना ने एक मुस्कान हर्षवर्धन को पास कर दी। हर्षवर्धन को समझते देर नहीं लगी कि ये सब नैना कपूर का किया धरा है। हर्षवर्धन खुद में ही बड़बड़ाया, ये औरत कभी अपनी हरकतों से पास नहीं आएगी। हर्षवर्धन ने फिर जल्दी से मिस्टर और मिसेस आहूजा से जाने की परमिशन ली और पैंथर के साथ पार्टी से बाहर आ गया। हर्षवर्धन ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर देखा तो हीर फ्रंट सीट पर ऑलमोस्ट बेहोश बैठी थी। तभी हर्षवर्धन का फोन वाइब्रेट हुआ। हर्षवर्धन ने फोन चेक किया और फिर अपना हाथ गाड़ी के बोनट पर मारा और फिर खुद से कहा, ये भी अभी होना था। तब तक शिवाय, दिव्यांश, विराज सब पार्टी से बाहर आ गए थे। पीहू शिवाय की गोद में सो चुके थे। शिवाय ने हर्षवर्धन को देखकर पूछा, क्या हुआ चाचू, कोई गड़बड़ है? इस पर पैंथर बोला, शिवाय सर, चाची को किसी ने ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर दे दिया था। मैं बहुत मुश्किल से इन्हें पार्टी से निकाल कर यहाँ लाया हूँ। हर्षवर्धन अपने फोन में कुछ टाइप करते हुए बोला, सचवीर और रूही पुलिस स्टेशन में, हमें पहले पुलिस स्टेशन जाना होगा। हर्षवर्धन ने फिर विराज और शिवाय को देखकर कहा, तुम दोनों सबको लेकर सीधा मेंशन जाओगे। फिर दिव्यांश को इशारा किया, तुम और पैंथर मेरे साथ चलो। दोनों ने हाँ में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन गाड़ी में बैठ गया और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। दिव्यांश और पैंथर भी अपनी गाड़ी में बैठकर हर्षवर्धन की गाड़ी को फॉलो करने लगे। शिवाय ने पीहू को आर्या को दिया और आर्या पीहू को गोद में लेकर गाड़ी में बैठ गई। विराज, शिवाय, आर्या, वीरा सब वहां से चले गए। कुछ देर ड्राइव करने के बाद हर्षवर्धन और दिव्यांश ने गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर रोकी। हर्षवर्धन गाड़ी से बाहर आया और उसने पैंथर को देखकर कहा, तुम हीर के पास रुको, मैं और दिव्यांश संभाल लेंगे। हर्षवर्धन और दिव्यांश पुलिस स्टेशन के अंदर गए। हर्षवर्धन की नजर जैसे ही लॉकअप पर पड़ी, एक सेकंड के लिए वो रूही और राजवीर को ही देखता रहा। राजवीर दीवार से टेक लगाकर पैर फैलाकर बैठा था और रूही ने अपना सिर राजवीर की थाए पर रखा हुआ था और वो भी सिकुड़कर लेटी हुई थी। शायद रूही सो चुकी थी। राजवीर का हाथ रूही के बालों को सहला रहा था और कहीं ना कहीं ये करते हुए राजवीर के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी, वो मुस्कान जो राजवीर के चेहरे पर कभी कभी देखने को मिलती थी। हर्षवर्धन ने जब दोनों को देखा तो मन ही मन कहा, रूही की शादी पलाश से करके मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा? क्या राजवीर रूही के लिए सही है? क्या मुझे रूही की शादी राजवीर से कर देनी चाहिए? क्या रूही राजवीर के साथ एडजस्ट कर पाएगी? मैं इन दोनों को साथ में देखता हूँ तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि रूही सिर्फ राजवीर के साथ ही सेफ रहेगी? क्या सही है क्या गलत, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ दिनों बाद रूही की शादी की तैयारी शुरू हो जाएगी, पलाश से शादी करके रूही की जिंदगी खराब ना हो जाए। हर्षवर्धन अपने ही ख्यालों में था तभी उसके कान में दिव्यांश की आवाज आई, चाचू यही खड़े रहोगे, इंस्पेक्टर से बात तो करो। हर्षवर्धन अपने ख्यालों से बाहर आया और इंस्पेक्टर से बात करने के लिए उसके टेबल के पास आ गया। क्या नैना की वजह से हीर और हर्षवर्धन के बीच दूरी आ जाएगी? क्या हर्षवर्धन रूही राजवीर के बारे में जो सोच रहा है वो सही है?